Amina lele. Amina lele. Amina. Amina lele. Amina lele. Amina. Oh, Amina lele. Amina lele. Amina. Oh, Amina lele. Amina lele. Amina. Amina lele. Amina. Amina lele. Amina lele. Amina. Oh, Amina lele. Yesu yo malamu, Amina lele, Amina. Yesu yo elonga, Amina lele, Amina. Yesu yo elika, Amina lele, Amina. Oh, Amina lele, Amina lele, Amina. Mungu wa baraka, Amina lele, Amina. Mungu wa ushindi, Amina lele, Amina. Mungu wa uwezo, Amina lele, Amina. Mungu wa uzima. Botema na ngai etondi na mposa na yo. Aleluya. Umama na yo na bomoi na ngai. Botema na ngai etondi na mposa na yo. Botema. Botema na ngai etondi na mposa na yo. Botema. Botema na ngai etondi na mposa na yo. Botema. Botema na ngai etondi na mposa na yo. Motema nanga, etondina posa na yo, motema. Motema nanga, etondina posa na yo, motema. Motema lutai, etondina posa na yo, motema. Motema bitota, etondina posa na yo, motema. Motema nanga, etondina posa na yo, motema. Molimo nanga, etondina posa na yo, motema. Motema nanga, etondina posa na yo, motema. Motema. Mama na yo Yahweh, mabolongo nyoso engumamela yo, ngongo nyoso etatola yo zali mokonzi. Amina lele. Zalinzambe, Zambe nanguya, bakana bana, mbiki sinanga, Zambe nanguya, elika nanga, elonga nanga, kosi na yuda, na yembeli yo yawe, yawe kumama kolo nanga, na bineli yo yawe, yawe kumama kolo nanga, mabonzeli yo, kaka motema, zalela ngai. Lenge lingi yawe kosi na yuda ibanga ya talo na yembeli yo banzambu kitoko na yembeli yo yawe yawe kumama kolo nanga na kumisi yo yawe yawe kumama kolo nanga na sanzoli yo yawe yawe kumama kolo nanga na netola yo yawe yawe kumama kolo nanga.